Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 27-ն է, օրը 5-7-ի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, առաջարկում լսել այս եթերաժամում տեղ գտած հետաքրքիր կարծիքներն ու մտքերը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուրի համայնքի ղեկավար Սևակ Ղարամյանը պատմում է գյուղի և գյուղացիների զբաղվածության մասին։ Ըստ նրա գյուղում առավել զարգացած է հողագործությունը։ Մանրամասներին կտեղեկացնի մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Օրեր առաջ կայացավ Արցախի Arm Fighting ընդհանուր մենամարտերի ֆեդերացիայի հերթական մրցաշարը, որին բացի Արցախցի մարզիկներից մասնակցեցին Երևանից և Գյումրից ժամանած մարզիկներ։ Arm Fighting ֆեդերացիայի անդամ պրոֆեսիոնալ մարզիկ և մարզիչ Արմեն Հայրապետյանի հետ զրուցել է Անահիտ Միրզոյանը։ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 25-րդ մասը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ասկերանի շրջանի մոտ 600 բնակիչ ունեցող Ակնաղբյուրի համայնքը ապահովված է բոլոր ենթակառուցվածքներով։ Գյուղն ունի վերանորոգված դպրոց, մանկապարտեզ, բուժկետ և այլը։ Համայնքի ղեկավար Սևակ Ղարամյանն է պատմում գյուղի ու գյուղացիների զբաղվածության մասին։ Համայնքը 600 բնակիչ ունի, գյուղում գործում է դպրոց, մանկապարտեզ, բուժամբուլատորիա, ջջի այդ մասնաճյուղը, դպրոցում հաճախում են 82 աշակերտ, մանկապարտեզ 21-25 ներյավ, համայնքի բնակիչներն երիտասարդն է մեծամասնությունը զբաղվում են հողագործությամբ, անասնապահությամբ, հիմնական զբաղմունքը հետ է հերուշ զբաղմունք չունին, մեկը զբաղվում են թթի արտադրությամբ, օղի քաշում, իրանց ընտանիքը պահելի հետ է։ Զրուցակցիս խոսքով գյուղում առավել զարգացած է հողագործությունը։ Հացահատիկի սպառման խնդիր ակնաղբյուրցիները չունեն, քանի որ ավելցուկի մեծ մասը որպես անասնակեր է օգտագործվում։ Մեր համայնքը ցանրի սելալ ծորեն գարի հաճար, բայց մոտ 2-3 տարի է կառավարության կողմից վերտրամադրվում այդ գառնանացան մշակաբույսերը ցանքաշրջանառությունն կատարում։ Կոնկրետ այս տարի 18 թվականին 100 հեկտար գառնանացանի հերկոնիքի նախապատրաստած, մի մաս սերմերը արդեն ձերքաբերվել կառավարության կողմից, սպասում ենք եղանակը մի քիչ համապատասխանի գառնանացանը ցանքերը սկսի։ Մոտ 318 հեկտար ցանքսը կատարալ ծորինի գարու, մեր համայնքի հողերի մեծ մասը գտնվում է Ամարասի տարածքում, մնացածը համայնքի տարածքում։ Ցանքերի վիճակը նորմալ է, պայքարը կատարված է մկնդեղի, մկնդեղը տրամադրում է կառավարությանը ըստ հեկտարի բաժանումը օգտագործողներին, սեփականատերերին։ Իսկ մոտ 15 հեկտար սպիտակ ծորենն ու հաճարը գառնանացան սրմը կարթեն ցանալ, 100 հեկտար էլ կցանի արևածաղիկ, եգիպտացորեն, մոտ 10 հեկտար էլ գրիշկա։ Խնդիրն է առաջանում չի, որովհետև մեծամասնությունը անասնակերին սարքում։ Իրանց ստացած բերքը իրանց անասուններին կերակրում են։ Կարող է ամբողջ համայնքում 1-2 հոգի պատար իրեն անասունների կերից ավելի կերի կուտակը, այդ ավելցուկը չկհանի։ Արոտավայրերի սակավության պատճառով Ակնաղբյուրում խոշոր ֆերմերներ չկան։ 3-4 հոգի մինչև 30 գլուխ անասուններին պահում, մեծամասնությունը կտիկով էր, որտեղ մեր տարածքում մեր համայնքի կոնկրետ 138 հեկտար արոտավարյոնի տարբեր տեղեր ցրված, հնարավոր չէ արոտի հաշվի մեծ քանակությամբ անասուն պահած, դրա համար փոքր խմբականակներյավում պահում երկարին այդ արոտից օգտվին, բայց այս տարի 18 թվականին պատրաստվում են, որ սիլոսի կեր կուտակին անասուններն արոտ չտանեն։ Սևակ Ղարամյանը վստահ է, որ գյուղում ինչով էլ զբաղվես, եկամուտ կստանաս, կարևորը պարապ չնստելն է։ Եթե զբաղվում ես, ամեն ինչ է ստացվում, երիտասարդներ կան մեղվաբուծությամբ զբաղվում, երիտասարդներ կան ակտիվ մեխանիզացիայի պարկերոնին, համայնքը ամբողջ գյուղատնտեսական տեխնիկայով բավարարված է, ցանկացած գյուղատնտեսական տեխնիկա ունի։ 16 թվականին արդեն ջերմոցներին սարքում եկամուտը տեսալն երևի 2018 թվականին ավելի տացնի քանակը։ Գյուղ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Գնդիրներ, դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի ապրիլի 27-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Բարեկամներ, քանի որ այսօր հայ անվանի բանաստեղծ Հովհաննես Շիրազի ծննդյան օրն է, առաջարկում ենք լսել ասույթներ նրա մասին։ Շիրազը հայ ժողովրդի վշտի դարավոր մարախուղից ծագած աստղն է։ Ավետիք Իսահակյան։ Պատանի Շիրազի բանաստեղծությունները վարդաբույր են, թարմ ու ցողապատ, ինչպես Շիրազի վարդերը։ Ատրպետ։ Նախկին անապաստան, այժմ մեծ պոետ է Հովհաննես Շիրազը, Հայաստանի ամենամասայականը, ամենաժողովրդականը։ Լուի Արագոն։ Շիրազի անունը լսելիս պետք է ոտքի կանգնել և անընդ մեջ ծափահարել։ Վիլյամ Սարոյան։ Օրերս կայացավ Արցախի Arm Fighting ընդհանուր մենամարտերի ֆեդերացիայի հերթական մրցաշարը, որին բացի Արցախցի մարզիկներից մասնակցեցին Երևանից եւ Գյումրիից ժամանած մարզիկներ։ Arm Fighting ֆեդերացիայի անդամ պրոֆեսիոնալ մարզիկ եւ մարզիչ Արմեն Հայրապետյանի հետ զրուցել է Անահիտ Միրզոյանը։ Տարբեր սպորտաձևերի զարգացումն Արցախում ակնհայտ է։ Ուխրախոսվում է նախ որպես առողջ ապրելակերպի միտված քայլ, իսկ հետագայում, հատկապես եթե խոսքը տղաների մասին է, ապագա կոպված զինվորներ ունենալու երաշխիք։ Սպորտն օգնում է ֆիզիկապես ու հոգեպես կոպվելուն, կամ այն հատկանիշների ձևավորմանն ու դժվարությունները հաղթահարելուն։ Օրեր առաջ կայացավ Արցախի Arm Fighting ընդհանուր մենամարտերի ֆեդերացիայի հերթական մրցաշարը, որին բացի արցախցի մարզիկներից մասնակցում էին նաև Երևանից ու Գյումրիից ժամանած մարզիկներ։ Մրցաշարի սկսվելուց րոպեներ առաջ զրուցեցինք Arm Fighting ֆեդերացիայի անդամ պրոֆեսիոնալ մարզիկ եւ մարզիչ Արմեն Հայրապետյանի հետ։ Մոտ 6 տարեկանից ընդհանուր մենամարտի սպորտաձևերով եմ զբաղվում։ Հիմա մարշական գործունեություն եմ անում, արդեն 5 տարուց ավելի ավոյս մարշական գործունեություն եմ անում։ Պայմանագրային ծառայության ժամանակ ես անցկացել մարշական գործունեություն։ Այս մրցաշարը selection մրցաշար, selection մրցաշարը նշանակը մա սկսնակների համար Արցախի առաջնության մրցաշար է։ Եվ այս մրցաշարին մասնակցում են Երևանից, քաղաք Գյումրիից եւ Արցախի 10 լավագույն մարզիկները, 20 մարզիկներ են մասնակցում 10 զույգ մարզիկների։ Ինչ տարիքային խմբեր կան։ 13-ից մինչև 18 պլյուս կմենամարտ են, 13 տարեկանից կսկսեն selection մրցաշարը կպնեն սիրողական, 18 պլյուս երիտասարդները կմենամարտ են պրոֆեսիոնալ մենամարտ։ Ընդհանուր մենամարտի սպորտաձևից։ Դուք ասացիք, որ արդեն 5 տարուց ավել է մարզական գործունեությամբ եք զբաղվում։ Պատանիների մեջ այդ հեռանկարը տեսնում եք հետագայում պրոֆեսիոնալ դառնալու շարունակ։ Այո, ես տեսնում եմ երիտասարդների մեջ իրանք անընդհատ ուզում են մարզվել ընդհանուր մենամարտերի սպորտաձևով։ Ինձ 3 տարի առաջ 10 մարզիկ ա եղել, բարի Աստծո, այսօրվա դրությամբ ունեմ 160-ից ավել մարզիկներ։ Փաստորեն առաջընթաց ահագին։ Այո, առաջընթաց ահագին ընթացվել է։ Մեր հովանավորների աջակցությամբ, մեր անմիջական հովանավոր պարոն Կոմիտաս Կարապետյանը։ Ինչ է տալիս հենց այս մարզաձևը մարզիկներին։ Այս մարզաձևը տալիս է մարզիկներին ֆիզիկապես կոպվել, առողջ ապրելակերպ, նախ իսկական երիտասարդը պիտի ֆիզիկապես կոպված լինի, որովհետև իրանք հասունանալու են եւ ետալու են պաշտպանության բանակ։ Մեր տարածքում բոլորս գիտենք, որ մեզ ֆիզիկապես կոպված ուժեղ տղաներ են։ Զենքին դիաբետելուց որ պիտի ավելի լավ դիաբետեն, բայց դրանից մեզ պետք է ֆիզիկապես կոպված երիտասարդներ։ Դրսում հանդես գալիս եք ինձ։ Այո, ես դրսում եմ հանդես գալիս, ես պրոֆեսիոնալ մարզիկ եմ, դեռ չկա Արցախի Arm Fighting Federation պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, բայց կան, որ մոտ մի տարվա ընթացքում արդեն պրոֆեսիոնալ ռինգերին կհաղթահարեն եւ կմենամարտեն։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, հաջողություն։ Մրցաշարի ավարտին բոլորին զարմացրեց միակ աղջիկ մարզուհի Արմինե Ավանեսյանն ով հաղթեց իր տղա մրցակցին։ Ես ընտրեցի այս մարզաձևը, որովհետև սիրում եմ եւ բազմիցս ուզել եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Իսկ տան դեմ չէին, չեն ասել աղջկա համար չէ, ասել էին, բայց թողեցի։ Վերջում համաձայնել են, հա՞։ Այսօր դու հաղթեցիր քո մրցակցին ընդ որում տղայի։ Ինչ զգացողություններ են արթնացել քո մեջ։ Որպես չեմպիոն։ Ես չեմպիոն եմ զգացել, հա, այդ պահին, որ կարողացել ես տղայի հաղթել։ Այո։ Եվ լրջորեն ես վերաբերում, կարծում ես կշարունակես, հա, հետագայում։ Ես այս մարզաձևին վերաբերում եմ լրջորեն եւ ուզում եմ դառնալ չեմպիոն։ Բոլոր մարզիկներին, ովքեր նոր են սկսել պարապել կամ ընդհանրապես սպորտում են, ինչ ես մաղթում։ Հաղթանալ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Yeah. Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 25-րդ մասը։ Այս անգամ Աբովյանի եւ խորուրդների փողոցների անկյունում բակունցն էր կանգնած, փոքրիկ երեխան գրկին։ «Ինչ հետաքրքիր մարդ է ես մեր ակսելը»։ «Ինչ է կանգնել մայթին երեխան էլ գրկին»։ «Հա, տպարան է եկել»։ Խորուրդների փողոցում մի փոքրիկ տպարան կար, տպվում էր, եթե չեմ սխալվում, նրա եղբայրության ընկուզենիները։ «Այդ տղա, ինչ ես անում էստեղ»։ «Հեչ, տպարան եկա»։ «Բա երեխին ինչու ես քաշտվել»։ «Տանը լվացք էր, արա ու դուրս փախա»։ «Անուն ի՞նչ է»։ «Սևադա»։ «Այդ տղա, էդ ի՞նչ սարսափելի անուն ես դրել»։ «Տեսնես մեծանա ի՞նչ պիտի դառնա»։ «Հայտնի չէ»։ «Ժպտաց»։ «Առայժմ որ կլապիտոն Իվանիչ է»։ «Հա, ի՞նչ էի ասում»։ «Եկ մի քանի բան կանայիր»։ «Կգամ»։ Պետհրատ։ Երբ նստեց իր փոքրի գրասեղանի մոտ, շրթունքները սեղմեց, պաշտոնական տեսք ստացավ։ Երևաց Արմենը։ Այ տղա, որտեղ ես չես երևում։ Աշխատում եմ։ Ջաբուլդան ինչ արիր։ Գրում եմ։ Լավ գիրք կլինի։ Ոնց էլ գտել է Ջաբուլդա։ Գզրոցից հաստ ու բարակ թղթապանակներ հանեց, կանչեց Բեսին։ Էստուր հեղինակին անմշակ տեղեր կան, նշել եմ, թող աշխատի, ասա թող անցնի ինձ մոտ հյուրանոց։ Ես խմբագրել եմ, ված չի գրել։ Մի քիչ ոնց ասեմ, արյան պակասություն ունի, տուր Խաչվանքյանին թող ձևավորի, կամ Շավաշին տուր, տես ով ավելի ազատ է։ Գալով սրան, ետ տուր իրեն, փիս է գրած, պրետենցիոս, անգրագետ, թող տարական գրագիտություն սովորի։ Ինչ սովորի, մաս մորուքը սպիտակած մարդ է։ Մի տեսեք սրա պատկերը։ Արևը ծագեց արևելքից և շարժվեց դեպի արևմուտք։ Տուր իրեն, քաղաքավարի հասկացրու, որ ուրիշ գործով զբաղվի։ Նա հանեց ևս մի քանի թղթապանակ, մեծ ու փոքր ձեռագրեր փաթաթեց թղթով։ «Իս սրան կտանեմ, տանը կնայեմ, վաղը Կիրակի է»։ Այն ժամանակ դեռ բոլորովին պատանի Հուսիկ խանդամուր մոտեցավ։ «Ընկեր Չարենց, տվեք ես կտանեմ հյուրանոց, կհանձնեմ հերթապահին»։ Լարվեց, թված, որ պիտի համաձայնվի։ «Չի լինի, Հուսիկ ջան, ձեռագրեր են, հանկարծ կկորչեն, դե եկ պատասխանիր»։ Մտավ Մակինցի կաբինետը, դուրս եկավ։ Ասատուրը չեկավ, ասատուրը եկավ, բացեց դրամարկղը, ինչ որ փաստաթղթեր հանեց, նստեց մռայլ և անժպիտ։ Երբ մոտեցավ Չարենցը, ժպիտի նման մի բան երևաց նրա դեմքին։ «Ինչ կա, Չարենց, փողի կարիք ունես»։ «Դու հասկացար տագնապները իմ հոգու, ասատուր ջան»։ «Գրիր մի 100 մանեթի ստացական ի հաշիվ, ավելին չեմ կարող»։ «Պետք էլ չի»։ Երբ մենք հասնում էինք բուլվարի մատույցներին, բարակ անձրև էր մաղում։ «Մտնենք պավիլյոն»։ «Կանձրև է, տղաս, աշունը թաց է»։ Այստեղ նարդին է շխկում, օդում սուրճի և գարեջրի բուրմունքը։ Մոտենում է Սուրեն Քոչարյանը։ «Նարդու հետ ո՞նց ես»։ «Չգիտեմ, կհասցնեմ»։ Նայում է ժամացույցին։ «Չէ, չեմ հասցնի»։ «Ժամադրություն»։ «Հմ, լավ է, որ հիշեցրիր, ժամը 3-ին Զաբել Եսայանին պիտի երթամ, խոստացել եմ»։ «Իսկ հիմա»։ Նայում է դեպի Աբովյանի և Ամիրյանի անկյունը։ «Իսկ հիմա գնանք»։ Անձրևը դադարեց։ Կարճատև անձրևը օդը հագեցրել էր փոշու բուրմունքով, այս այն օդն է, որ կարելի է շնչել ամբողջ կրծքով։ Չարենցը 4-րդն էր, ես 5-րդը։ Չնևագեն էլ նույն մեղեդի, սակայն ես ինքս մի ստեղնեմ կյանքի, ու ինձ էլ կարծես կյանքն է նևագում, ինչպես հորին է ուրախ մեղեդի, եթե իմ հոգում տախից նե դիրում, սակայն ես ինքս մի ստեղնեմ կյանքի, մաստիկը նրա կամքի կամակով, ինչպես նվագ է ուրախ մեղեդի Եթե իմ հոգու ախից նդիրում Որձում եմ որ սա Ոթում վերստի Սիրության ճախրով երամը երկիս Որձում եմ գտնել ուրախ երանգներ մի շիթերի մեջ արյունով վերքից նստել եմ նորից ինքս իմ արջը ուձում է իչնում չերմակ մազերից մատներից հոգնած կատում է ահա Ամքիս խազերից մինուրդ մեղերի Կարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 27-ն է օրը 5 շաբթի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր գրաֆիկական դիզայնի համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Սադրիդին Այնին, տաջիկ խոշորագույն բանաստեղծ գիտնական, տաջկական եւ ուզբեկական ժամանակակից գրականության հիմնադիրներից մեկը, Օլթեր Լանցը, ամերիկացի մուլտիպլիկատոր, Հովհանես Շիրյազը, հայ մեծանուն գրող, Եվգենի Մորգունովը, ռուս սիրված կինոդերասան, Կարլ Մյուլլերը, շվեցարացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Իգոր Օստրախը, խորհրդային հայտնի ջութակահար, Անուկ Էմեն, ֆրանսիացի հայտնի կինոդերասանուհի, Ալեքսեյ Վերմիշևը, ռուսաստանցի հայազգի հայտնի գեղանկարիչ մոդեռնիստ, Ստաս Միխայլովը, ռուս երգիչ երգերի հեղինակ։